raz trzeci i zrobiłem to. Straszne są początki tego programu. Zupełny brak synchronizacji czegokolwiek z czegokolwiekiem. I stół taki ubrudzony. Martin Lechowicz, o 18 listopada 2011 rok. Zapraszam wszystkich na raport Martina, jedyną audycję w kontestacji, która jest naprawdę śmieszna. Naprawdę bardzo śmieszna, wyjątkowa w swoim humorze. Poczucie humoru stoi na najwyższym właśnie poziomie i jest najwyższego gatunku. Jest wysokich lotów, ja bym powiedział. Jest to niepowtarzalne poczucie humoru. Poczucie humoru, jakiego nie znajdziecie nigdzie więcej. Bo więcej nie ma takiego poczucia humoru. Tak. Jest to również program bardzo profesjonalny. Ja chciałem powiedzieć, że jestem ubrany w bardzo ładny garnitur za 30 zł. Może to nie jest garnitur. Nie. Ale już ściepa na garnitur już prawie dobiegła końca i już prawie zamierzam przymierzać się do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby kupić prawdziwy garnitur. Więc jakby ktoś miał zbędne 30 zł, to zapraszam na stronę www.kontestacja.com, aby uiścić tam sponsorską wpłatę na raport Martina oraz garnitur dla prowadzącego. Dzięki czemu będzie ten program jeszcze bardziej profesjonalny, ale już sobie radzimy. Bardzo dobrze jest. Na przykład mam logo przygotowane przez bardzo profesjonalnego grafika, zresztą właściciela jednej z firm reklamowych. Jeżeli ktoś nie pamięta, jak było przygotowane, to ja zapraszam. Dobra. Bierzemy jakiś napisik, trzeba by zrobić raport. Jakiś taki element ozdobny, prawda? Dodamy. Kurwa. Dobra. To potem poprawimy w produkcji. Na razie tak roboczo. Martina, widzisz, tutaj cała filozofia tkwi w dobrej literze. Po prostu to musi właśnie element estetyczny jeszcze dodamy. Dobra. I jeszcze jeden element estetyczny taki, prawda? Ale dla równowagi, widzisz, kwiatek jest, nie? To musi być też coś dla równowagi, czyli damy czachę. Po prostu, kurde, taki paniszer wyszedł trochę. Miejmy nadzieję, że mnie nie pozwie. Dobra, słuchaj, bardzo ważna sprawa dla drukarzy. Po prostu muszą być kolory składowe. Cmyk. Jeszcze musi być podpisik. Nie zapominaj o tym, dobra? Jak będziesz gdzieś dawał logo, to dawaj podpis, to jest znak zastrzeżony. Jeszcze słuchaj, jak będziesz chciał dawać to na billboard, to nie zapomnij o tym, że musi być przynajmniej 1 metr przestrzeni. To jest bardzo ważne. To ci za darmo już sprzedam takiego tipsa, nie? No, tak wygląda logo twoje, bracie. No, wiesz, kawał dobrej roboty. No, tak powiem, może nieskromnie trochę, ale to jest to. I to właśnie logo niedługo znajdzie się na billboardzie. Ja wziąłem sobie do serca uwagi grafika, żeby co najmniej metr z każdej strony było tak i już prawie jest namalowane. Także kupiłem odpowiedni karton, blok techniczny i farby plakatowe i będziemy malować niedługo. Tak. No i potem będzie na billboardzie. Bardzo dobry, myślę. Na kartonie, przepraszam. Znaczy nie, na kartonie miał być ten plakat narysowany, ale z powodów tego, że z ostatnich wydarzeń bardzo niesmacznie by było malować na kartonie, potem taki billboard, więc zmieniłem na blok techniczny. No a jak się skończą pieniądze, to na papier śniadaniowy. Dobrze, dzisiaj dużo fajnych tematów, ale zanim zaczniemy, to ja muszę jedną rzecz powiedzieć, niestety przykrą. No i to jest mój obowiązek, bo no przegiąłem. 2 tygodnie temu, jak pamiętacie, był program Raport Martina i mówiłem tam, no ja może przypomnę, bo to dosyć jest istotne, tak, ustalenie. Leży gówno, dookoła stoi kilkanaście osób przy WC. Ja mówią, gówno nam przeszkadza, brzydko wygląda, śmierdzi, rośnie i się zaraz utopimy. I przychodzi ktoś i mówi tak, bo tak, odliczcie do 3 i co trzeci zamknie oczy i zatka nos. Dziękuję Państwu za uwagę. No, a tak już bez głupich porównań, to było tak. Właśnie problem polega na tym, że te banki zostały z gównem w postaci dziury 100 miliardów dolarów, które miały mieć, ale ich nie mają. Tak czy inaczej, problem gówna został nierozwiązany. Jedyna różnica jest taka, że zamiast na tej kupce śmierdzieć, to teraz na tej kupce śmierdzi. Zamiast, żeby śmierdziało w Grecji i w strefie euro, to śmierdzi w bankach. I tak czy inaczej to gówno przechodzi do nas. No. I gówno zawsze spłynie na sam dół. Bo taka jest natura gówna. Zawsze płynie do dołu z góry. Więc ten szczyt służył tylko do tego, jak zrobić to, żeby gówno z góry spływało sprawniej na dół. Żeby na nas spłynęło jak deszcz z nieba. Przecież dalej sra! Produkcja gówna się nie zmniejszyła. W ogóle. Jest jeszcze większa właściwie. Ale ten ilość gówna ciągle rośnie. Ustalenie. Tak, dobrze, dobrze. Jeżeli ktoś chce zobaczyć całość tego referatu, prawda, i porównanie, to musi 2 tygodnie temu. Ale nie jest dobrze, bo ktoś się zainteresował sprawą i doniósł. Trzeba, no tak to jest w Polsce właśnie. I wczoraj była rozprawa, no i niestety dostałem wyrok. Także można było nagrywać, także... No mam nadzieję, że mi trochę pomożecie, no bo niby to jest... No dobrze, no że wyrok, po prostu, no... No, puszczam wam nagranie, także... Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2011 roku sprawy ze skargi Janiny Prąciak-Otrzewnej z Koluszek przeciwko Martinowi Lechowiczowi o naruszenie w programie Raport Martina z dnia 28 października 2011 artykuł 6 punkt 1 ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku uznaje oskarżonego winnym i zasądza grzywnę w wysokości 200 zł oraz umieszczenie przeprosin w najbliższym programie Raport Martina o następującej treści. Ja, Martin Lechowicz, przepraszam niniejszym widzów, że w programie Raport Martina z dnia 28 października 2011 użyłem słowa gówno w kontekście finansów Unii Europejskiej. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 6 punkt 1 ustawy Prawo prasowe, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Sąd jest przekonany, że o prawdziwości zjawisk omawianych w programach publicystycznych decyduje nie tylko treść, ale i forma, w szczególności dobór słownictwa. Należy więc rozpatrzeć, czy wielokrotnie używane słowo gówno wiernie oddaje charakter długu publicznego kraju w Unii Europejskiej oraz związane z tym problemy. Przyznać należy, że skojarzenie gówna z obligacjami Grecji nie jest bezzasadne, albowiem zarówno gówno, jak i papiery dłużne upadających państw są czymś śmierdzącym, lepkim i niepożądanym. Prawdą jest również to, że inżynieria finansowa mająca na celu ukrywanie faktycznej wielkości długu krajów Unii Europejskiej posiada wiele cech wspólnych z babraniem się w gównie. Jednocześnie użyte w programie sformułowanie nasrać na środek pokoju, będące alegorią generowania długu, który to dług w uzasadniony sposób można uznać za gówno, wydaje się prawdziwie przedstawiać zachodzące zjawiska. Jednakże gówno zawiera w sobie o wiele więcej znaczeń i cech, które nie znajdują pokrycia w sytuacji Grecji. Jak na przykład lepkość, zapach czy kolor. Długi greckie nie mają konsystencji gówna, ani też nie śmierdzą jak gówno, a widz może błędnie taką sugestię odebrać. Kolorem Unii Europejskiej nie jest brązowy, czarny ani sraczkowaty, ale niebieski. Najbardziej jednak istotną różnicą jest fakt, że gówno można dość łatwo posprzątać. Sąd więc uważa, że porównywanie kryzysu strefy euro do sprzątania gówna nasranego na środek pokoju jest nie w pełni prawdziwym obrazem rzeczywistości, a więc narusza ustawę Prawo prasowe. przyszłości sąd doradza nieporównywanie problemów z zadłużeniem państw europejskich z gównem, ale na przykład z epidemią dżumy lub topieniem się w potopie gnojówki. W tym wypadku jednak gówno nie oddaje rzeczywistości, gdyż jest zbyt słabe. Raport Martina. Także niewesoło, proszę Państwa, jest i ja teraz, jak widzieliście, pan sędzia, no dopieprzył się, no dopieprzył się, zawsze się muszą dopieprzyć. Jak? Nie, ja już nie chcę wchodzić w ten klimat. No bardzo, przynajmniej tyle, że potwierdził, że Unia Europejska razem z jej finansami jest to wszystko jedna wielka dupa, z której wypływa gówno tego długu i to gówno nas wszystkich zaleje, ale zawsze się ktoś musi i tak dopieprzyć i teraz muszę płacić grzywnę 200 zł i przepraszać będę, więc jak to już leciało, by to mieć z głowy. Więc tak, ja, jak on to kazał, ja, Martin Lechowicz, przepraszam niniejszym widzów, że w programie Raport Martina z 28 października 2010 roku użyłem słowa gówno w kontekście finansów Unii Europejskiej. Już po zabawie. Dobrze, trudno. Dobra, nie, przejdźmy do jakichś tematów w końcu sensownych. Nie będziemy gadać. Wolniej, wyraźniej, tam wyraźniej. Wyraźniej to gówniany temat właśnie. Dobra, tak, więc Hanka umarła i Hanka Mostowiak i wraz z nią, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku tydzień temu, no zginęła reszta inteligencji Polaków i teraz od razu widać efekty w gazetach, w mediach, wszędzie w internecie. Od razu widać, jak zmieniła się rzeczywistość. No bo wiecie, kiedyś jak był fakt jakiś w gazecie, no to fakt ogólnopolski na przykład, no to, że nie wiem, premier kogoś zwolnił, wyrzucił, nie, może to jeszcze takie słabe, ale że jeden kraj drugiemu wojny wypowiedział, że jakiś długi, że jakiś coś, nie? Coś dotyczy wszystkich, jakiś fakt, nie? A teraz po śmierci Hanki, to ja wchodzę na stronę, a tam mam newsa takiego. Uwaga! News. Zdechł Alik, ukochany kot Jarosława Kaczyńskiego. Tak, to prawda, Alika już nie ma, potwierdził gazecie jeden ze współpracowników Kaczyńskiego. Tak. Patrzę, co to jest za portal w internecie, bo rozumiem, że jakieś pludelegi czy tam inne tam, prawda? Ale nie! Fakty interia.pl to są fakty. Teraz się to nazywa fakty. Patrzę w dział Polska. Myślałem, dział koty, dział weterynaria, dział gówno kogokolwiek obchodzące pierdoły. Nie, dział Polska. Polska, newsy w Polsce na dziś. Umarł kot. Kot w lipcu przeszedł skomplikowaną operację nerek, powiada poważna gazeta Fakty Interia.pl, mówiąc o faktach ogólnopolskich. Przebywał pod okiem najlepszych specjalistów weterynarii. Jarosław Kaczyński odwiedzał go w klinice bardzo często. No, to już wiemy, co robi Jarosław Kaczyński bardzo często. Odwiedza w klinice koty. I to się nazywa fakty. Nie dziwi to nikogo już. Przecież jest normalne, tak? Normalne, okej. Okay. No nie wiem, to jak to są fakty, że kot komuś umarł, to co to są plotki wtedy? Bo kot zdycha to fakt, a plotka? Że, nie wiem, Jarosław Kaczyński zrobił kupę w kształcie Rumcajsa? Karaluch na ścianie ministra finansów publicznych wciąż nie odzyskał przytomności po użyciu detergentu, nie wiem. Pralka frania Donalda Tuska wydaje niepokojące odgłosy, sprawę bada prokuratura? No jakie, nie wiem, jakie jeszcze mogą być gorsze, nie wiem, plotki, niż jak się to nazywa w ogóle? Nawet to już no nie są plotki, to są... Co to w ogóle jest? Kot komuś zdycha. No co to kurde, kogo obchodzi? Fakty. I to się nazywa fakty. Ogólnopolskie. Nie chcę tu żyć. Wyciągnijcie mnie z tego kraju. Tak, jak słusznie mówi na czacie, ktoś będą podobno badać, czy Tusk nie otruł kota Kaczyńskiemu. I to też na pewno będzie w dziale fakty. Dobrze. To ja nie wiem. Ja może zrobię jakiś przerywnik. Co? Na przykład, co byście powiedzieli piosenkę o jądrze krótką? Bardzo pasuje jakaś bardzo na temat, ja myślę. To o jądrze, taka, tak. Tak, ja chciałem powiedzieć, to już nie mówimy, ale jaja, mówimy, ale jądro. I od razu, prawda, wszyscy na świecie nas znają. Nawet Lady Gaga. Jak sobie myśli o Polsce, to myśli sobie, ale jądro, ale jądro. A potem bierze piosenkę, śpiewa i ma od razu hit, hicior. Także wystarczy tylko czytać polskie gazety, poważne gazety, fakty, interia, nie jakieś tam pudelki, tylko poważne, w dziale fakty, w dziale Polska, że jeden facet drugiej facetowi uciął, prawda, penisa, albo że jedna baba drugiej babie wsadziła do kota grabie, albo że komuś zdechł piesek, albo kotek, albo myszka, albo mu owsik zdechł w dupie. Wszystko jedno. Ważne tylko, żeby nie gadać o tym, co jest tak naprawdę ważne. Czyli na przykład tym, o tym, że za rok czeka nas ruina finansów publicznych, za to, że nie będzie emerytu. O tym nikt nie gada. Gadajmy o tym, że kot zdechł. Nie, może to nikomu nie przeszkadza. Mówię, ja nie wiem, ja jestem jakiś dziwny. Nie pasuje tutaj. W ogóle, jak można robić poważny program? Myślę, mówię wam, Martin, a robisz jakiś poważny program bez tych głupich min? Tak, ale nie w Polsce. W Polsce robić poważny program? Jak w Polsce poważne gazety piszą newsy o kotach, że zdychają? Więc ja nie wiem, jak ktoś chce prowadzić program publicystyczny w Polsce poważnie, to znaczy, że on w ogóle nie rozumie Polski. On nie wie, co tu się dzieje. On jest dziwny taki człowiek. Nie, nie, nie warto go słuchać. Nie. To może jakaś mała, może mała jakaś reklamówka, co? Kochanie, obudź się. Ktoś wszedł do domu. A jeśli to wampir z Bytomia? Idzie po telewizor. Zostawiłem tam moje nowe t-shirty. Te koszulki straszą socjalistów. Również kiedy śpisz. Libertarium.pl. Nie, właśnie, wszystkie newsy, które mam dzisiaj, one się wydają, że ja je sobie wszystkie wymyśliłem, tylko żeby zrobić program dla jaj z fałszywymi newsami. Niestety to jest prawda o kocie, że to był news, który był na ustach wszystkich, to że zdechł kot. A ten news, o którym teraz mówię, też, a ten news dotyczy motocykli oraz prawa jazdy. Też temat w Unii Europejskiej popularny ogólnie. No i tutaj ducha Hanki też widać, czuć tutaj, że no była Hanka, już jej nie ma, od razu jest inaczej. Więc uwaga, zgodnie z nowymi przepisami nie będzie można zdawać prawa jazdy kategorii A. Kropka. Jak dobrze słyszycie, nie pomyliłem się, nie będzie można zdawać prawa jazdy kategorii A przez rok. I teraz człowiek pyta, dlaczego? Zabronili? Nie wolno jeździć motocyklami? Wolno! Wolno jeździć motocyklami, można, tak. Tylko nie wolno zdawać prawa jazdy. Nie można. Znaczy, wolno zdawać, ale nie można. Rozumiecie? Ja rozumiem. Wyjaśniam, tak. Więc zakazu nie ma. Chodzi o to, że nie ma przepisów, które regulują, jak w ogóle można zdawać prawo jazdy kategorii A. Dlaczego? Bo ktoś zapomniał je napisać w nowej ustawie. Wyszła nowa ustawa, która reguluje zdawanie egzaminów, tylko ktoś zapomniał wpisać, w ogóle napisać o tym, jak zdawać egzamin na motocykl. I w związku z tym te ośrodki egzaminacyjne mówią, że no jak my nie mamy przepisów, to my nie możemy prowadzić egzaminów na motocykl. I to nie jest żart. Ja wiem, że ja się śmieję, ale ja nie śmieję się z tego, że to jest żart. Ja się śmieję z... Nie wiem, z czego ja się śmieję. Ja powinienem płakać, ale ja się śmieję. Dlaczego ja się śmieję w ogóle? W ogóle nie wiem. Tak. Ludzie... Ale nie, w ogóle to nie ma sprawy, bo już ten błąd poprawiają, także już się zajęli, zauważyli, że jest błąd. I już w roku 2013 ma wyjść poprawka, która umożliwi w ogóle zdawanie egzaminów na prawo jazdy kategorii A. I tak, no i oni piszą, że to jest błąd. Ale ja tak nie do końca wiem, bo to już byłoby zbyt głupie, żeby to był błąd. Nie no, sorry. Czytałem, wchodziłem sobie na fora motocyklowe i tam faktycznie ludzie mówią, what the hell? Jak to nie można zdawać egzaminu na prawo jazdy? Ja chcę mieć motocykl. Ja skupiłem motocykl i nie mogę zdawać przez rok? Bo jakiś idiota zapomniał napisać przepisów, jak zmieniał poprzednie? No i ja mu odpowiadałem, no... A tam odpowiadałem tak, mylić się jest rzeczą ludzką. Więc... No ja nie wiem. Wiecie co? Mylić się. No mylić się... No mylić może... Pomyłka to może być dosypanie arszeniku zamiast cukru. To jest pomyłka. Pomyłka. To jest umówić się na randkę w ciemno, przyjść na miejsce i zobaczyć, że to jest gruby facet zamiast szczupłej blondynki. Ale zrobić taką pomyłkę, żeby nie wpisać przepisów dotyczących zdawania na prawo jazdy w ustawie o zdawaniu prawa jazdy, kiedy się ma do dyspozycji od cholery tam ekspertów, pieniądze, wszystko. Prawo dotyczące 40 milionów ludzi, ktoś napisał tak, że zapomniał? To nie jest pomyłka. Mówię, to nie jest pomyłka. Pomyłka to jest, nie wiem, odkręcić zły zawór i udusić się gazem cyklon B. To jest pomyłka. Pomyłka to jest siąść na pinesce. Nie wiem, co jest pomyłka. Pomyłka to jest napić się 15 piw i pomylić czekoladę z WC, na przykład z tym, co tam jest na dnie muszli korzystać. To są pomyłki wszystko, ale to nie jest pomyłka. To nie jest pomyłka. To po prostu mi się nie mieści w głowie. Ja myślę, że to po prostu Unia Europejska poszła za ciosem i chce się zlikwidować umieralność na drogach. Pozbyć się wypadków drogowych. No i akurat sobie taki sposób znaleźli, no bo co mam, zakazać wszystkim jazdy motocyklami, samochodami? No nie można zakazać. No to nie zakażemy, po prostu zrobimy taki myk, żeby wszystko było wolno, ale nic się nie dało. O, więc wolno mieć motocykl? Wolno. Nie łamiemy żadnych tam praw obywatelskich. Wolno mieć prawo jazdy? Wolno. Każdy może mieć, kto tam spełni warunki? Każdy. No to proszę, róbcie se. No ale nie możemy, bo nie ma przepisów. Ale to my nie zabraniamy. To się wam zabrania? Nie. No więc oni może tak wypróbowują to i potem znowu zrobią to z samych samochodami. No i nie będzie można przez rok zdawać na przykład prawa jazdy, bo ktoś się pomyli i napisze gdzieś zamiast B, to napisze, co to jest koło na klawiaturze V albo N. Nie? I gdzieś będzie pisało prawa jazdy kategorii V i tam przepisy dotyczą, a potem powie, a przepraszam, pomyliłem klawisz bez N albo V albo z innym. No i sorry. Już, ale się nie przejmujcie, poprawimy to już za 2 lata. W 2014 będzie można zdawać prawo jazdy. No i w ten sposób naprawi się świat, bo nie będzie trzeba już ginąć pod kołami, że będzie piękniej. To jest to, do czego Unia Europejska dąży i mamy telefon. Mariusz jest z nami. Witam. Raport Martina. Cześć Martin. Cześć. Ja jestem tą osobą, która właśnie zdawała niedawno ten egzamin na prawo jazdy kategorii A. Ty wiedziałeś, że tak będzie, tak? No, w zasadzie wiedziałem trochę później i właśnie czytałem też komentarz mojego instruktora, bo ja mam takiego instruktora pasjonata, który czytał tą nową ustawę, na którą mają poprawić i już tam ma być dobrze podobno... Tak, już w 2013, tak. No, być może, tam nie wiem, ale w każdym razie to jest bardzo możliwe, że oni się pomylili. A wiesz dlaczego? Bo pili? Bo nowa ustawa jest jeszcze jest tak głupia, że bardzo możliwe, że oni się po prostu w ogóle na tym nie znają. Aha, a kto ich wybrał właśnie? Kto to robi? Kto to robi te wszystkie ustawy? Nie mam... Eksperci na pewno. O. Tak, na przykład skręcanie w prawo i w lewo jest opisane, w ustawie są takie wytyczne dotyczące nauczania i na przykład skręcanie w prawo i w lewo to, że trzeba prawą ręką lub lewą ręką przed skręceniem zasygnalizować zamiar skrętu. Zrobić tak i potem kierownicę. Tak. Jak migaczy nie było, to się tak robiło, a teraz oni to wsadzili do wytycznych. Albo... Przygotowują się na kryzys, bo kiedyś tak, nie będzie znowu żarówek i będzie trzeba sygnalizować tak, skręcam w prawo, albo krzyczeć do samochodu z tyłu, pani Haju, w prawo będzie. A jeszcze druga sprawa, jest też wpisane coś takiego, że rozpoczynać jazdę z prawej nogi. Ty masz motorower, może wiesz, z prawej czy z lewej się powinno startować, wiesz? No ja zawsze z lewej startuję, trzymam lewą, a nie wiem dlaczego nawet. A wiesz dlaczego? A to tak naprawdę powinno się... Chociaż nie, czekaj. A nie, bo mam... Bieg mam na lewej, czekaj, to robię tak? A, no rzucam właśnie. Bieg lewą. Czyli no, prawą stoję i w lewą wrzucam bieg, tak, tak na pewno. A właśnie jest tak, że to jest zależne, jak będziesz dalej jechał. Na przykład jeśli skręcasz, czyli stoisz i za chwilę będziesz skręcał, to musisz z tej nogi startować, w którą stronę będziesz skręcał, ponieważ motocykl ci się przechyli na tą stronę i będzie ci łatwiej go po prostu wejść w zakręt. A jak mam wrzucić bieg? Prawą nogą z lewej strony zrobić taki wykrok? Włączyć bieg tą nogą? Jak już ruszysz, to możesz sobie spokojnie wziąć nogę na podnóżek. W przypadku motocykla około 200-300 kg, to już robi znaczenie go przechylenie z tej prawej strony na lewo, żeby skręcić. To z tej jedynki możesz spokojnie ruszyć. Okej, okay, dobra. Będę się musiał nauczyć tego, bo ja do tej pory... Ja nie wiem, jakim cudem ja jeździłem w ogóle. Podrzucę ci linka do takiego ciekawego bloga, gdzie człowiek bardzo techniczne sprawy, jak się powinno jeździć. Dzięki bardzo. Rzucaj na martinmałpa.kontestacja.com. Dobrze, to ja chyba tyle odnośnie komentarza. Po prostu to jest głupi i chory, ale mi się udało już zdać. Fuksiarzu. Dobra, zrzucam cię. Nie lubię cię już, bo masz prawie zdaję, a ja nie. Dobra, to był Mariusz. Co oglądacie, słuchacie raport Martina. Jak widać, gwiazdka, raport. I... Jak ktoś chce dzwonić, 222-195-321 albo kontestacja.com. Ja jeszcze mi przyszło do głowy, że może to być wszystko ukartowane, z tym na przykład... Tutaj to zaczyna mieć sens, bo tak, nie będzie można mieć prawa jazdy, to będzie mniej motocykli, ale to jeszcze nie wszystko. Jak robią przepisy, żeby tam rękami pokazywać, że się skręca, a to na motocyklach rękami, czyli tak, chodzi o to, żeby było tak, jak na rowerze się robi i to jest zbieżne z newsem, który był chyba 2 tygodnie temu, który mówił, że Unia Europejska wydała dyrektywę, że na terenie zabudowanym należy wprowadzać ograniczenie do 30 km na godzinę, czyli do prędkości rowerowej. No i to jest spisek firm produkujących rowery. Oczywiście, bo teraz oni będą dążyć, lobować do tego, żeby wszyscy jeździli rowerami. No i to takie drobne kroczki są, nie? Tu najpierw się przyzwyczajamy, że tak tutaj ręką pokazujemy, żaden kierunkowskaz, wszyscy jeżdżą prędkością rowerową, a potem nagle łup i będzie zakaz jazdy wszystkim, co nie jest rowerem. I już wszyscy będą na rowerach, od razu, przygotowani od razu do tych praw jazdy. Także spoko. Abdul na cześć mówi, rowerem wyciągam 50 km na godzinę, niestety przekraczasz prędkość. Przyjdą jeszcze takie czasy w Unii Europejskiej, że będzie można dostać mandat za przekroczenie prędkości jadąc rowerem. Ja myślę, że ponieważ jest to połowa audycji, jest to bardzo dobry moment na to, żeby puścić wam teledysk. Zaprzyjaźniona grupa, no od niedawna zaprzyjaźniona, ma taki teledysk bardzo dobry i właśnie zaraz go zobaczycie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten teledysk jest... No wiele ludzi przychodzi do mnie i pyta mnie o rady, na przykład jak sobie radzić z dziewczynami. To jest trudny temat i ja myślę, że ten teledysk odpowiada bardzo dobrze na to pytanie. To nie... No, trzeba to docenić, bo ja wiem, że ktoś tam śmichy, chichy jakieś, ale to mówię, to jest trudny temat i no rzadko się udaje tak uchwycić problem. Dobrze. Także teledysk przed państwem. Zespół Jedyna Maść. Gdy na chodzie pragnienie rozpierdala w uciśnienie, ulicami za dupami ciągniesz wzrok. Cyngielka jest męcząca, po co nadwyrężać prącia, po co drąga wrażać obce i bawie w krok. Czasem przecież jest potrzeba, chce się ruchać jak psu jebać w dyskotece, na parkiecie, kurę w chór. No a przecież tak niewiele jest potrzebne, przyjaciele, starczy ruszyć trochę skórę, ścisnąć mur. Konia wal, konia wal, konia wal, chleb na okręt zapierdala w siną dal. Po co się człowieku męczyć, lepiej zjechać się na ręczny. Konia wal, konia wal, konia wal, konia wal, konia wal, konia wal, chleb na oklep zapierdala i siną dal. Po co się człowieku męczyć, lepiej zjechać się na ręczny. Konia wal, konia wal, konia wal, konia wal. ktoś być chyba trupem, by nie lubić wejść na dupę, bryzgać płynem ustrojowym przed się w przód. Ale to nie tędy droga, po co macie zdrętwieć noga, lepiej mocną garścią ścisnąć własny drut. Jakże często tak to bywa, że cię gniecie chód straszliwa, w trybie pilnym musisz wciągnąć coś na pal. Gdyby zbrakło zaś podniety, jest internet i gazety, sam urządzisz sobie bal, więc konia wal. Konia wal, konia wal, konia wal, chleb na oklep zapierdala siną dal. Po co się człowieku męczyć, lepiej zjechać se na ręczny. Konia wal, konia wal, konia wal, konia wal, konia wal, konia wal, chleb na oklep zapierdala siną dal. Się człowieku męczyć, lepiej zjechać se na ręczny. Konia wal, konia wal, konia wal. Zwal se na dobranoc, bo już księżyc świeci. Raport Martina. Tak, spożegnaliśmy kilka osób, które, do których nie trafia przesłanie tej piosenki chyba. No to... Może to dobrze zresztą, że nie do wszystkich trafia przesłanie tej piosenki. No, to mnie nie trafi. Okej, okay, to był zespół... Jak się nazywa? Zespół... Zespół Jedyna Maść. Zespół Jedyna Maść. Piosenka z nowej płyty pod tytułem Gówno. Przez uzwykłe. Dobrze, że... O, widzę, niektórzy... Dobrze. Raport Martina. Dzisiaj wiele ważnych tematów. Przepraszam, ale dobra, nie można się czepiać. Nie czepiacie się mnie, że są takie piosenki, bo jeżeli wam się nie podają takie piosenki, to sobie puśćcie, otwórzcie jakąś stronę faktyinteria.pl, prawda, i sobie zobaczcie, jak wyglądają fakty w Polsce. No to jest ten sam. Tematyka, poziom, styl, wszystko więcej takie samo jest. Nie wiem, proszę... Ja nie widzę, w czym jest problem. I dzwoni słuchacz. Witamy. Cześć, Martinie. Cześć. Cześć. Szczęść. Cześć. Szczęść. No, szczęść. Szczęść. Gówniana sprawa z tym donosem trochę i wyrokiem. Zmartwiłem się. Jakiś gównojad doniósł i teraz jesteś po uszy w gównie. No, no jakaś a to, pani. No. Jakaś pani? No. A, widzisz. A to, no, muszę cię zmartwić, bo to nie wszystko, bo szykuje się kolejny pozew zbiorowy przeciw tobie. No, nawet ostatnio, pamiętasz, się podśmiewaliśmy troszeczkę tak z katolików delikatnie i kulturalnie, że wszystko ich uraża i obraża. I pokazywałeś przy tej okazji zegarek i otwieracz do butelek się. Zastanawialiśmy, czy to może ich obrazić. No i stało się. No. Wynikła wielka burza medialna. W Radiu Maryja profesor Nowak i profesor Wolniewicz wzięli cię na języki ostro. To ja to nagrałem. No nagrałeś to. O. Nagrałem, no i odtworzę teraz, więc słuchajcie wszyscy, jak rozmawiali. Martin jest znany już. Słuchajcie. Tak, witamy po przerwie. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o skandalicznym programie Raport Martina, a może Rapaport, kto wie. No, kto zna stronę taką jak Polonika.net, to może wie. Tak, w jednym z ostatnich odcinków pojawiły się wściekłe ataki na katolików. Tak, nie przesłyszeliście się, drodzy słuchacze. Ktoś się nie bał i się śmiał z nas śmiać? Jeśli chodzi o moje zdanie, to zdecydowanie są to konkretne ataki pewnych... Ależ proszę ojca. Tak. Redaktor Lechowicz naśmiewał się z niejakim Krawcem, że nas, katolików, wszystko obraża i uraża. My, katolicy, czujemy się takim stwierdzeniem głęboko urażeni. Mamy też prawo czuć się tym oburzeni. Tak, to może ja teraz zapytam drugiego pana profesora. o rekwizyty, które pokazywał ten pseudoredaktor. Tak, no, moim zdaniem to jest kolejny przykład na to, że jesteśmy... Proszę ojca! Tak. Czy temu redaktorzynie przyszło chociaż przez myśl, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki zegarek? Nie! Zamiast tego pokazał też otwieracz do butelek, który nie dość, że miał rogi, to jeszcze był czerwony. To jawna kpina z wartości katolickich. Czuję się tym urażony, nawet jako niewierzący katolik. Tak, to może tym razem uda mi się po raz pierwszy od 20 lat powiedzieć zdanie do końca. Tak, i nikt mi nie przerwie. Moim zdaniem cała ta... No to ja przerwę tutaj, bo to już potem tam nie ma nic, nic ciekawego. Przepraszam, długie trochę, ale no to tak, profesor tak. Wolniewicz mówi to tak, no tak. Trochę. Ale on jest bardzo spoko, to jest bardzo fajny człowiek. Ja nie chciałbym go, broń Boże, obrażać, bo wiem na przykład, że to takie osoby jak Kreator czy Jabolissimus z konserwy bardzo, bardzo cenią pana profesora tak. Wolniewicza. Są bardzo sympatyczni ludzie wszyscy. Bardzo, bardzo sympatyczni i weseli wbrew pozorom, bo tu jeszcze takie króciutkie nagranko, kawał. To jest kawał, poznajesz, że są weseli, kawał katolicki. Taki trochę smutny, bo katolicki, geriatryczno-egzystencjonalny. Taki. Proszę bardzo. No dobrze. A żeby pokazać, że my, katolicy, nie jesteśmy pozbawionymi poczucia humoru sztywniakami, opowiem kawał. Otóż przychodzi młody lekarz do starej baby. Kto pan jest? Pyta baba. Eutanazy! Odparł lekarz. No. Taki śmieszny kawał katolicki. No tak. Czy to od czasów śmierci Hanki Mostowej, jak się zaczęły takie rzeczy dziać? Czyli to wydarzenie jednak odcisnęło się bardzo mocno na naszej rzeczywistości. No bardzo, ja mówię, że razem z Hanką Mostowiak zginęła ostatnia resztka, prawda, szarych komórek Polaków, no. No cóż. To ja znikam już w takim razie. Smutno się trochę zrobiło po tych... Zasmuciłeś nas tutaj, ja wpadłem w nastrój, żeby przeczytać wiersz. Dobrze, to chętnie go odsłucham już na antenie. Dziękuję bardzo, był krawiec. Krawiec, na którego zawsze można liczyć, że nagra to, co ciekawe. W raporcie Martina można dzwonić dzwonić przez Skype'a na... kontestacja.com albo numer telefonu 222-195-321 do raportu Martina i powiedzieć, co tylko się chce. A dzisiaj dla Państwa mam wierszyk. Nie mam odpowiedniego podkładu, ale może będzie dobry. Trafiłem na twórczość w internecie Stefana Betona. Twórczość. Stefan Beton, twórczość. Znaczy, z działu fraszki. Fraszka, tylko krótkie. Więc... jakoś... Dziś wieczorem oczka zmruż, łapki na kołderce złóż, w żabkach trzymaj róg poduchy, bo ten sen nie będzie suchy. Dobrze, przejdźmy do jakiegoś sensownego tematu. Bez sensu dzisiaj, cały dzień. Na portalu eduentuzjaści.pl, która ta nazwa już mnie rozśmiesza. Nie wiem, czy będę w stanie czytać dalej, bo jak sobie czytam eduentuzjaści. to jakby powiedzieć, nie wiem, jakoś trzeźwipijacy.pl czy... Dobra, eduentuzjaści.pl. Można się dowiedzieć, że nowe badania się pojawiły. Badania będą badać kreatywność, właśnie nie kreatywność, będą badać poziom samodzielnego myślenia uczniów w polskich szkołach, tak. Cytuję, badania są tu przeprowadzone w czwartej klasie szkoły podstawowej, pierwszej klasie gimnazjum oraz pierwszej i ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, co pozwoli na uchwycenie obrazu edukacji na wszystkich etapach. I oni chcą zobaczyć, czy ten etap, czy obraz edukacji przedstawia się, właśnie jak wygląda obraz edukacji. Ja mogę powiedzieć, ja tutaj przygotowałem obraz, jak wygląda obraz edukacji. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. To jest więcej obraz edukacji. Prawda? Tu przygotowałem. To jest obraz edukacji. Tak, to jest to, co myślicie, prawda? Z różnych stron. Trochę brzydko pachnie tutaj, ale ja już dzisiaj o tym mówiłem. Obraz edukacji wygląda tak. To po co to badać dalej? Wiesz, wam mogę powiedzieć. Firma Martin i nikt więcej, bo specjalizuje się w badaniach poziomu edukacji w Polsce i uważam jako ekspert, że obraz edukacji wygląda właśnie tak, jak wygląda. To jest obraz polskiej edukacji. Ale tym niemniej będą badać. Będą badać dlatego, bo ktoś im za to płaci, żeby badali. No to, to będą badać. No i powiedzieli, że szkołom, cytuję, szkołom zostaną udostępnione wystandaryzowane wyniki badania, co mnie zastanawia. Jak można badać kreatywność, nie, przepraszam, nie kreatywność, samodzielne myślenie, a potem standaryzować wyniki. Nie wiem w ogóle, jak można badać, czy ktoś samodzielnie myśli. Jakoś, ja nie łapię. Ale ja przygotowałem test. Może ktoś się skusi i moją metodę opracowaną. Uwaga, mam metodę, jak badać za pomocą prostego testu, czy ktoś myśli samodzielnie, czy nie, w szkole. Test składa się z 4 pytań. Można tam dobrać więcej, mniej, ale myślę, że ten test będzie dobry. Uwaga, pierwsze pytanie. Czy jesteś za PO czy PiS? Drugie pytanie. Czy masz poglądy prawicowe czy lewicowe? Trzecie. Czy pracujesz na etat, czy też jesteś bezrobotny? I czwarte. Ile masz zgromadzonych pieniędzy na swoim koncie emerytalnym w ZUS? No i teraz tak. Jeżeli ktoś odpowie na którekolwiek z tych 4 pytań, to znaczy, że nie myśli samodzielnie. Jeżeli wybuchnie śmiechem, podrze kartkę i wyjdzie, to znaczy, że myśli samodzielnie. Koniec testu. Więc podejrzewam, że nikt właściwie nie zda. Prawie co właściwie zgadza się z tym obrazem edukacji, jaki pokazałem. Może jeszcze raz przypomnę, obraz polskiej edukacji, proszę bardzo, smacznego, można skorzystać, tak. Znaczy, w ogóle się zastanawiam, kto wpadł na taki pomysł, bardzo ciekawy swoją drogą, żeby mierzyć, albo spodziewać się jakichkolwiek wyników innych niż zerowe, badań pod tytułem, czy jest w szkołach polskich samodzielne myślenie obecne. Przypomnę, że są to szkoły, które wprowadziły matury, które polegają na tym, żeby wypełnić test właściwie, żeby odpowiedzi były idealnie zgodne z programem. I to jest nagradzane. Natomiast karane jest każde odstępstwo tej reguły, czyli inaczej mówiąc, tada, samodzielne myślenie. No i teraz będą badać, jak dobrze im poszło, rozumiem, czyli im niższe wyniki, tym lepiej. No bo chyba po to te wszystkie zmiany w szkołach były, bo jeżeli nie po to, to ja nie rozumiem, dlaczego były te zmiany. Te wszystkie zmiany, które tępiły samodzielne myślenie od początku i robiły z polskiej młodzieży idealne, piękne, biało-czerwone roboty, odpowiadające na pytanie zgodnie ze swoim programem. No. Więc w ogóle to jest zbędne, bo wystarczyłoby zadać po prostu pytanie, albo pytanie tam zadać, nie, najpierw wprowadzić program nauczania, lekcje samodzielnego myślenia. Polegałyby one na tym, że nauczyciel by mówił, pisałby na tablicy, pierwszy punkt, jestem samodzielnie myślącym człowiekiem, kropka. I teraz macie się tego nauczyć i przyjść za tydzień na egzamin. Na egzaminie by się pytał, czy jesteś samodzielnie myślącym człowiekiem i uczeń miałby za zadanie odpowiedzieć tak. Po czym by dostawał certyfikat, ocenę 5, a jeżeli by powiedział tak bardzo, to by dostał ocenę 6 i wiedziałby, że jest samodzielnie myślącym człowiekiem. No, to by nie trzeba było takich badań robić. Albo właśnie, dobrze, niech są badania, bo wtedy uczeń wie, co odpowiedzieć na takie pytanie na teście, bo teraz nie wie. Teraz on nie wie, bo go tego nie uczyli. Zapytałem go, czy myślisz samodzielnie. Mówi, nie wiem, podpowiedz mi, jaki sprawdzisz. Zośka, jaka jest? Gośka, Zosia. Nie wie, nie wie. Ściągę musi mieć. Bez ściągi on nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Tak więc się zastanawiam, co myślicie na ten temat. I czy jesteście za PO czy PiS, czy też nie odpowiadacie na takie pytania, bo myślicie samodzielnie. Ale wy, słuchacze i oglądacze raportu Martina, nie jesteście dobrą grupą do przeprowadzenia badań, bo już sam fakt, że oglądacie ten program, wskazuje na to, że coś jest z wami nie tak. Więc jest szansa, że byście zawyżali wyniki. To jest raport Martina. Raport Martina. I można dzwonić i nawet jest to wskazane na numer 222-195-321 albo przez Skype'a na kontestacja.com. Na czacie Zielona Stacyjka zapytał mnie Martin, co ty piłeś, bo jakieś niewyraźne jest. Nie ja. Kamera piła. Operator kamery. Dobra, kamera bez operatora. Nie mam operatora. Sama kamera jest i pije czasami. Wysyłam ją na odwyk czas. Można dzwonić. Dzwońcie. Co jest? Come on. Skype, kontestacja.com. Mozilla pyta, Martin, jak ci poszła matura? No, ze wstydem powiem, że miałem średnią powyżej 5. Ale na swoją obronę powiem, że wtedy, w tamtych czasach, nie było jeszcze trzeba się wbić w ten cały schemat, program, czy jak się to tam nazywa? Jak się to nazywa? Ten, no, że trzeba dawać takie słowa, jakie są przedziane. Klucz. Nie było klucza, więc mogłem zdać. No dziś bym nie zdał, bo nie znam klucza. A nawet jak znam, to pewnie prawdopodobnie uważałbym, że jest idiotyczny i bym się nim nie kierował, tym kluczem. Więc sorry. Także przykro mi bardzo, że teraz musicie zdawać maturę. Znaczy musicie? Nie musicie, nie zdawajcie. Tak. Ale zastanawiam się, jakie będą wyniki. Będę śledził wyniki na stronie eduentuzjaści.pl. No i tak, spodziewam się, że wyniki będą błędne. Nie, w ogóle zastanawiam się, jaka będzie metodologia, poważnie. Jak można w ogóle zbadać, czy ktoś myśli samodzielnie za pomocą testów? Nie wiem, no właśnie samodzielne myślenie polega na tym, że nie ma testów, nie ma pytań, że masz własną inicjatywę i musisz sam wymyślić pytania i sam dać odpowiedzi. To jest samodzielne myślenie. Jeżeli odpowiadasz tylko na pytania, które ci dają odpowiedź, idź w prawo albo idź w lewo, i ty odpowiadasz, to znaczy, że już nie myślisz samodzielnie. No tak, to chyba znaczy. Dzwoni słuchaczka. Dzwoni. Halo? Halo, cześć. Wysoki Sąd dzwoni. Witam. Ja chciałam powiedzieć, robiąc reklamę, że też wydałam wyrok na Martina i że można go posłuchać w mojej ostatniej audycji prawniczek pod tytułem Staniki i stringi, czyli do czego kobieta jest zdolna. Na stronie? Na stronie kontestacja.com. Dobrze. To tyle. To ja dziękuję. No to krótko było, dobrze. Dobranoc. Tak, to nie był zbyt ciekawy telefon, właśnie liczyłem na coś więcej. Zawsze liczę na za dużo. Czekajcie, bo jeszcze jest jeden temat, bym prawie zapomniał. Akcja wróciła internetowa. Napisałem o tym na blogu na stronie nawalony.com, ale muszę szerszej publiczności. Właśnie to nie wiem, gdzie jest szersza, na blogu czy tutaj, ale muszę powiedzieć o tym wszystkim, bo czuję się w obowiązku poprawić błędy systemu edukacji. No. Jakieś pół roku temu krążyły takie dziwne maile po sieci pod tytułem protest przeciwko rosnącym cenom paliwa, w których ktoś namawiał do tego, żeby nie kupować paliwa po to, żeby staniało paliwo. Okej, i teraz znowu te maile zaczęły krążyć, bo to takie łańcuszki świętego Antoniego krążą, no tak co pół roku, nie? To jak zaraza wraca, jak jakaś epidemia. Jest, potem nie ma, potem znowu jest, jak grypa. Sezonowa głupota taka internetowa. No więc był ten protest przeciwko rosnącym cenom paliwa i ja sobie go przeczytałem niechcący i w mailu napisali: do wszystkich kierowców, bardzo dobry pomysł, koniecznie przeczytaj do końca. Zawsze tak piszą, jak mają ewidentnie wyjątkowo durny pomysł. To zawsze piszą, fantastyczny pomysł, skończę, przeczytaj do końca. Jeżeli piszą, przeczytaj do końca, to znaczy, że nie warto czytać ani jednej linijki więcej. Przeczytałem, niestety. No ile pan pisze tak? Ceny paliwa poszybowały w górę. Jeszcze trochę i zobaczymy 6 zł za litr? A potem może i więcej? No może. Ja nie wiem. I poniższa propozycja ma znacznie więcej sensu niż kampanie typu nie kupuj paliwa w danym dniu, które było przeprowadzane kilka miesięcy temu. No to prawda, bo jedna jest kompletnie idiotyczna, a druga jest masakrycznie idiotyczna. To jedna tak mniej, jedna bardziej. Więcej sensu ma druga mniej. No, tak. No i dobrze, co tam dalej? Myśląc o tamtym pomyśle, powstała idea. Czy ta idea myślała o tamtym pomyśle i sobie powstała, ponieważ idea myślała o pomyśle, która może przynieść rzeczywiste korzyści. Ta idea, myśląc, powstała o tamtym pomyśle. Przeczytaj proszę i przyłącz się. Przy cenach paliw rosnących każdego dnia my, konsumenci, musimy podjąć akcję. No, jaką? Jedynym sposobem, abyśmy zobaczyli, że ceny paliwa idą w dół, jest wyjechać do Egiptu? Nie. Jest trafienie kogoś w portfel poprzez niekupowanie jego paliwa. Tada! Jakie to jest genialne. No z tym, że właściwie nie ma takiego kogoś, kto ma portfel i ma paliwo, bo portfel i paliwo to mają firmy, a nie ten ktoś. Ale dobrze, nie czepiajmy się tym głupot. I konkretne szczegóły są takie. Możemy zrobić to bez narażania się na niewygody. Co, wyjechać do Egiptu? Nie. Oto pomysł. Do końca bieżącego roku nie kupujemy żadnych paliw. Od dwóch największych firm paliwowych, BP i Statoil. No, abstrahując od tego, że to nie są największe dwie firmy paliwowe, to pytam się, co to ma dać? Nie kupowanie żadnych paliw od dwóch największych firm. Po pierwsze. Po drugie, to jak mamy jeździć? I odpowiedź się nasuwa oczywista. Rowerem. I to jest wszystko spisek cyklistów. I do tego dążyłem. Wszystko firmy rowerowe knują tu przeciwko nam. Puszczałem takie pierdoły. I potem ludzie będą nie kupować paliwa i będą jeździć na rowerach. No, więc będą na rowerach, takie będą te, takie ryksze i będą dostawy mleka na rykszach, nie żadne tam tiry. No i koniec tirów. Nie będziemy tirów widzieć więcej na ulicach. Nie będą zabijać naszych dzieci tirami. Będą jeździć, prawda, mleko będą wozić z Krakowa do Wrocławia rowerem. Przez całą Polskę. Czyli nie będzie więcej świeżego mleka, będzie wyłącznie zsiadłe, ale przynajmniej będzie tańsze paliwo. No i pan napisał tak, jeśli nie będą sprzedawały paliwa, te firmy będą zmuszone do obniżenia ceny. A, myślę, ekonomista zna się, wie, że wzór istnieje na cenę, który równa się jak? Popyt dzielone na podaż równa się cena. Więc jeżeli nie kupujemy paliw, popyt się zmniejsza, to spada cena. Tak. Geniusz. Ale potem powiedział tak. Jeśli one obniżą ceny, inne firmy będą zmuszone do uczynienia tego samego. I tutaj już nawet nie mam jak się obśmiać z niego, że coś w tym jest logicznego, bo tu nie masz żadnego w ogóle sensu. Bo jeżeli, przypomnę, dla tych, którzy nie łapią, dlaczego to jest idiota, ten, który pisze takie rzeczy, to ja zwracam uwagę taką, że jeżeli facet nie kupi paliwa od Statoila, to kupi paliwo od Orlenu albo od czegoś tam innego. Tak czy inaczej, ilość kupowanego paliwa w Polsce będzie taka sama. I sprzedawanego też. No to czemu się ma zmienić cena? Dlaczego jakaś firma ma sprzedawać niżej paliwo tylko dlatego, że jakaś inna firma jest bojkotowana przez kupujących? I don't know. Właśnie ta firma dostała wszystkich klientów z tej firmy upadającej, więc powinna podnieść ceny. Bo jej się zwiększył popyt. A podaż ma taką samą. Więc właściwie, jakby tak analizować, to można by dojść równie dobrze do wniosku, że ceny powinny wzrosnąć, a nie pójść na dół. Tak naprawdę ceny będą dokładnie takie same i niczego taka akcja nie zmieni. I to mi przypomina, że muszę napisać książkę dla maturzystów, którym się wydaje... Założę się, że większość ludzi, którzy usłyszeli tą koncepcję, stwierdzi, że ta koncepcja jest całkiem sensowna, brzmi sensownie, brzmi logicznie. No może nie uda się namówić 3 milionów ludzi, żeby tak zrobili, ale jakby się udało, to by ceny poszły w dół. No są to, przepraszam bardzo, ludzie, których edukacja jest żadna, albo ujemna, bo człowiek, który czegoś nie wie, to może powiedzieć, że ma edukację zerową, a człowiek, który uważa, że jest dokładnie odwrotnie niż jest, to ma edukację chyba ujemną. Także no niedobrze to wszystko widzę, skoro taki mail nie jest obśmiany, tylko ludzie sobie go przesyłają, bo myślą, że to ta koncepcja ma sens. Dzwoni słuchacz, odbiorę jego. Tylko ludzie sobie go przesyłają, bo myślą, że to... Echo masz. O, ja mam już echo? Masz. Witam. Witam. W raporcie. Witam. Cześć. Witam. Po prostu ja chciałem pójść dalej tą myślą, no, że skoro to tak to paliwo tam obniży swoje ceny, jak nie będziemy go kupować, to może żywność przestańmy kupować. Przestańmy. To jest bardzo dobra koncepcja. W takim razie wszystko po prostu spadnie. Ceny spadną wszystkiego. Przestańmy jeść, pić. No. Bo, no i będzie problem rozwiązany w takim razie. To jest genialne po prostu. To jest genialne rozwiązanie problemu cen. Przestać kupować i już. No. A może to trzeba jakoś rozpowszechnić, żeby ludzie wiedzieli, że przestańmy kupować. No. Ja się boję, bo ja myślę, że nikt nie zrozumie żartu. Aha. Przy takim poziomie wiedzy. Nie, poważnie, myślę, że nikt nie zrozumie żartu. Nikt nie zrozumie żartu. Boję się, że nie zrozumie żartu, tak, nikt. Boże święty, będą wyjątkami, ale... Masowe jakieś umieranie będzie, Boże. Nie, ja myślę, że powinno się, nie wiem, wszystkich z powrotem do szkoły jeszcze raz nauczyć ekonomii od początku, aż zrozumiałem, dlaczego taki mail jest śmieszny. Na kilku poziomach tam. Myślisz, że to przyniesie skutek, tak? Nie wiem. Może by się różnie mówię. Tak, sądząc po tym, jak działem polskie szkoły, to nie przyniesie żadnego. No nie wiem, co zrobić już. Muszę się zastanowić. Tak, ja też. Tak. Dobra, dzięki wtedy. Na razie. Dzięki za telefon. Dobrze, był raport Martina, który będziemy kończyć. A ludzie na czacie mogą spróbować podyskutować. Nie, no tutaj sami słuchacze są, którzy łapią, na czym polegają, jak działa ekonomia. Na bardzo niskim poziomie zresztą. Podstawy, zupełnie podstawy podstaw. Ale to ja się pytam, to gdzie jest ta reszta Polski, która nie rozumie i wysyła ciągle w kółko te maile? Chyba po to, żeby się ludzie mogli pośmiać. Przedsiębiorczość, ekonomia, mikroekonomia, popyt, podaż, cena, no takich rzeczy nie rozumieć we współczesnym świecie? To jest kalectwo. Wow. Dobrze, no nie, no cóż zrobić, no. To był raport Martina. Zapraszam za tydzień. Na www.kontestacja.com można go oglądać i wpisać komentarze, albo na www.raportmartina.com i zapraszam za tydzień, chyba że znowu ktoś na mnie doniesie. To ktoś z was musiał być, że mówiłem gówno, prawda, wielokrotnie. Nie, teraz to ktoś na pewno doniesie, że puszczam, prawda, piosenkę o alternatywnych sposobach zaspokajania potrzeb fizjologicznych, niektórych potrzeb fizjologicznych. To była piosenka. Przypomnę nazwę zespołu Jedyna Maść. Ciekawa nazwa, czemu maść. Dobrze. Raport Martina uważam za zakończony. Dobranoc wam bardzo. Dobranoc. Albert, wychodzimy!